Malina, this blue-eyed raven. She held the key to all this love I had been saving. Though they were leaving, she said, come join us. You know you only live life once, why not enjoy this? Gypsy woman, cast your spell, I knew damn well I'd never be free. Gypsy woman, cast your spell, now I can tell I'll never be free. Making up for lost time, feel the sunshine. I tak brzmi na tym nowym albumie grupa Styx, formacja z ponad 50-letnią historią. Podobnie długą historię, długą karierę ma amerykański bard urodzony w Kanadzie Neil Young. Na rynku od 2 tygodni mamy jego autorski album. Neil Young urodził się w 1945 roku. W tym roku będzie miał 80 urodziny, a wciąż wydaje fantastyczne płyty. Ten najnowszy album ważny, no bo album autorski wreszcie. Ostatnio, poprzednio pojawiały się takie płyty typu wznowienia albo jakieś przetworzone utwory, a to jest wreszcie nowa płyta. Co więcej, Neil Young sformował sobie nową grupę, The Chrome Hearts, podejrzewam wspólne koncerty. No a to nowe płytowe wydawnictwo nosi tytuł Talking to the Trees. Oto utwór tytułowy. Waiting around for the world to change.

It's a beautiful place to be born. It just wraps its arms around you. Nobody crowds you, nobody goes it alone. You know that flag flying over the courthouse means certain things are set in stone. Who we are, what we'll do, and what we won't. Springsteen z zespołem The E Street Band koncertuje bardzo, bardzo intensywnie od 2023 roku. Ogromna taka trasa światowa. W trakcie tej trasy artysta zachorował, miał przymusową przerwę. No i ten ostatni fragment, europejska trasa, która rozpoczęła się 14 maja w Manchesterze, został niejako wymuszony przez konieczność odbycia tych sprzedanych wcześniej koncertów. Ale trasa całkiem udana, artysta w wystarczająco dobrej formie, no bo muszę Państwu powiedzieć, że to ostatnie koncerty w tym roku i być może na dłuższy czas. Mimo że Bruce Springsteen wygląda wspaniale i nadal grywa bardzo długie koncerty, to jednak także jest troszkę zniszczalny. Dokucza mu między innymi bardzo poważna forma refluksu i w związku z tym odwołał planowane koncerty już we wrześniu w Stanach i w tym roku już nie będzie raczej żadnych jego występów. No ale mamy nagrania z tego majowego koncertu 14 maja Manchester. Bruce Springsteen, E Street Band. Jeszcze dwa nagrania.

your faith, Lord. Home with you. Far between sundown's finish and midnight's broken toes, we ducked inside a doorway, thunder crashing. As majestic bales of bolts struck shadows in the sound, seemed to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier. We gazed upon the chimes of freedom flashing. Come on, man! Even through a cloud-wide curtain, in a far-off corner flash, hypnotic splattered mist was slowly lifted. Electric light still struck like arrows. Or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on the speechless seeking trail. For the lonesome hiding lovers with two personal tales. Come on, Steve! I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Do zakończenia europejskiej trasy Bruce'a Springsteena pozostały jeszcze tylko dwa koncerty w Mediolanie, no i potem będzie zasłużony odpoczynek. Po tych koncertowych radościach sięgam do wyrafinowanych studyjnych nagrań. Na kwietniowy Record Store Day brytyjska grupa Archive przygotowała epkę z trzema nagraniami. Wszystkie były coverami i to była niespodzianka, bo wcześniej tego nie robili. Raczej prezentowali, zdecydowanie prezentowali autorski materiał. Dwa z tych coverowych nagrań chciałbym Państwu teraz przypomnieć. Pierwszy utwór nosi tytuł I Believe in You. To znana, piękna piosenka z repertuaru grupy Tok Tok, a potem będzie Legendary. Utwór z repertuaru amerykańskiego zespołu bluesrockowego Welshly Arms. Oto Archive.

Jak zwykle czarująco, taki niespodziewany coverowy prezencik tegoroczny od grupy Archive. Zbliżamy się do końca Dymu na wodzie, proszę Państwa, to posłuchajmy jeszcze kolejnego fragmentu najnowszego albumu Vana Morrisona. I took you there for what it's worth. Showed you where the treasure was buried. High on a hill, you looked over yonder at the vast expanse. And wide on either side, sitting side by side, we felt communion with the spirit. I have found we had achieved a state profound. Bond that cannot be broken, no matter how much the world intrudes. This is for the greater good. In the long run, we will prevail and find equilibrium. Equilibrium. In the memories. Visions. Equilibrium. Equilibrium. In the memories. Visions. Visions. So a robin in the hedge came back again in a year's time. Same time of the year. It was quite clear. It's the same one from last winter. One this time we saw some kind of synchronicity that we find when we let go into the world. Took you there again on a higher hill, looking over yonder with a sense of wonder. Find equilibrium in these memories and visions. Find equilibrium in the memories, visions, visions. sees a vision. Memories and visions. Memories and visions. Don't let them know that I know there is. Memories and visions. That I know there is. That ain't all there is. Memories and visions. That ain't all there is. Memories and visions. Memories and visions. Im dłużej słucham, tym bardziej mi się podoba. Po płytach z coverami, takimi nowymi wersjami dawnych nagrań, Van Morrison znów wydał nowe własne piosenki. Ten album nosi tytuł Remembering Now. Kolejne wydanie audycji za tydzień, w wakacje. Będziemy zaczynać to nocne granie w poniedziałek po północy. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.